об'єднана політично, економічно, духовно. В цьому сила України. Всі громадяни України є політичними українцями, незалежно від національності, і повинні дбати про Україну як про свою батьківщину. Якщо нинішнє покоління не об'єднається, як не об'єдналися всі наші попередні покоління, то неважко зрозуміти, що нас чекає у майбутньому. Жити необ'єднаними означає приректи себе на нові національні трагедії. Чи здатні ми сьогодні це усвідомити і вийти з полону байдужості? Чи здатні порятувати себе? Україна ніколи не мала політичної сили, яка б узяла на себе місію формувати незалежницький патріотизм українців. Настав час створити таку політичну силу. Українство ніколи раніше не мало таких можливостей для єднання, які воно має тепер. Ніколи! Нинішні умови дуже складні, але вони найкращі з усіх тих, що були в минулому. На жаль, українство цими можливостями не користується. Якщо об'єднати уми окремих людей в один національно-свідомий розум, якщо об'єднати зусилля окремих людей в один загальнонародний процес творення добра, українство вийде на новий етап свого розвитку. У людських душах відродиться животворний вогонь патріотизму. Нам треба наполегливо працювати. Працювати подвійно, потрійно, десятикратно, стократно, щоб утвердитися, щоб стати господарями, щоб Україна здійснилася як реально незалежна держава. Не маючи об'єднаної потужної політичної сили, українство неспроможне розв'язати на свою користь навіть щонайменшого, щонайдріб'язковішого питання. Жодного. Будуть, як і тепер, самі балачки, самі нарікання і жодної конкретної справи. Тож, якого грому треба на голови українців, щоб вони зрозуміли неминучість об'єднання як єдиноможливого способу вижити? Сучасна Україна ще не твердо стоїть на незалежницьких ногах. Її можуть повалити наші недруги. А я цього не хочу. Упевнений, що цього не хочуть і громадяни України. Я хочу, щоб незалежна Україна жила і процвітала вічно. Ось за це і треба всім нам боротися. Україна ще не вмерла. Вона життєздатна, містить у собі здорову амбітність. Усім нам потрібна незалежна Україна як держава, що несе людям добро, добробут, справедливість, чесність, порядність. Держава, яка дає можливість людям чесно трудитися, заробляти, жити плодами своєї праці. Нам потрібна Україна, де господарем був би український народ. За таку Україну треба боротися. Треба працювати розумом, душею, серцем і руками. Кожен із нас мусить поставити собі запитання, чи відповідальний я за долю всіх українців, за історію свого народу, своєї держави? Хто я такий у цьому світі? І яка моя місія? В чому вона полягає? Що я мушу зробити, крім того, що роблю виключно для своєї користі?